llama y ser libre un día en un confín no lo hago mal. Lo que vivir toda vida, preso, esclavo y acalado. Pasar a cantar, traguendo la mal derecha espada de libertad. Como si un navío entrase de súpeto en la ciudad, traguendo a guarno mástil, banderas de libertad. Bienvenidas a un nuevo programa de Ardentía en Radio Pardiñas. Hoxe viaxamos ás lindas terras da parroquia de Cerqueda. Coñeceremos esta bonita parroquia de Cerqueda da man da Asociación Cultural das Raigañas. As asociacións culturais son o alma do pobo, fachós que alumean na oscuridade dos tempos modernos, onde corremos para non chegar a ninguna parte. Querennos egoísta, querennos encerrados en cidades e vilas, mas nós queremos o ceo e a liberdade. abrazamos a nosa cultura, a nosa música popular e a nosa lingua. Camiñaremos da man das nosas avoas, garantes da nosa tradición, sempre presentes as nosas avoas, as nosas crianzas, con nos sempre nesta travesía radiofónica. Somos as árbores que susurran liberdades, somos a deusa navia que surca as montañas para fundirse co océano. Somos o lume das mascaradas de invernía, dos fachós que alumean a terra para anunciar a chegada da primavera. Somos as mouras que habitan covas e túmulos desde tempos ancestrais. Somos terra, lume, agua e aire. Somos sementes de vencer. Viaxamos das terras da Terra Chá de Pardiñas a Bergantiños, a parroquia de Cerqueda. Pa que non a coñece, é unha parroquia con moitos encantos, a Pedra da Arca, ese dolmen de Filgueira, os muiños de Ardeleiro, os muiños da Sareira, a Praia da Reja, a Praia dos Curros, a Furna de Fuxín, a Furna da Reja, a Furna da Sareira, o Pazo del Oroxo, a Croa do Castro. Todo isto e moito máis en Cerqueda, Malpica de Bergantiños. Música que hoxe nos acompañará é toda a Asociación Cultural Raigañas, co que falaremos e escoitaredes a continuación. Dicir que Cerqueda é unha parroquia de Malpica que, segundo censo de 2018, ten 537 habitantes en 24 lugares, 24 aldeas. A parroquia de San Cristóbo de Cerqueda. Dicir tamén que no ano 2000 había 761 persoas censadas. O mismo problema que vemos en todas as parroquias do rural galego. Perdemos xente, mas gracias ás asociacións culturais siguen ben vivas estas parroquias. En Radio Pardiñas conversa con Mar Suárez, Mar da Bouzas, membro da Asociación Cultural Raigañas, que nos acercará un pouco da historia desta asociación cultural que mantén viva a cultura na parroquia de Cerqueda. Nada máis, damoslle paso a Mara que nos presente a súa asociación e a súa historia. Pois eu sou Mar Suárez, bueno, moitas veces presento-me como Mar da Bouzas e formo parte da directiva da Asociación Cultural Raigañas desde fai, non sei, moitos anos. Desde o nacemento non, porque eras moito. Desde o nacemento non, pero desde os 15 creo que sí. Vale, entón podemos empezar por cando e por que nace a Asociación Cultural Raigañas. Pois mira, aí sí que non, tampouco che podo concretar moito porque eu non estaba, porque isto naciu a raíz de un cura que estuvo na parroquia de Cerqueda, que era, creo que era o señor Manuel, que despois foi que viña de Montemaior, ou foi para Montemaior. Entonces como que el intentou agrupar a xente nova vale, que non había donde ir por aquela. No ano 79, pues, a xente iba como a misa para socializar. Entonces había aquel local que había ali ao lado da igrexa. Bueno, pues el xuntou ali a xente nova e a raíz de eso pues montouse unha asociación. Empezaron, bueno, pues eu creo que estaban de fundadores, pues non sei se estaba José Luis da Troxana, José Ramón de Blanco, non sei se foi despois a posteriores, pues tamén tuvo Javier de Couto, Felisa, bueno, varias personas aí, miña nai tamén estuvera na directiva, un pouco porque había que formar unha directiva bueno, un pouco oficializar, non? En principio, pois pues eso, era un pouco pues para xuntarse a xente e despois empezaron como facendo pequeniñas actividades, non? Empezaron con baile tamén, que viña de feito unha persona que, bueno, era, bueno, da sección femenina, que por aquela ainda era o que se levaba, non? Entón viña montaba coreografías inventadas, quer dizer, aí non había tema de que recolleran os bailes, eso foi a posteriori, non? Viña esa persona e montaba che coreografías e non están contentos, son o candil, os pantallos, cosas así, non? Tamén empezou a vir despois un profesor de gaita, bueno, empezaron a meter así xa con un pouco de actividades relacionadas co tema do tradicional. E a medida que eso foi evolucionando, porque non sei se empezou, a verdade que non me acordo, se empezou como cultural, despois se cambiou a juvenil ou a inversa, non? Ou vai ese polo tema da edad. E despois, que a medida que foi cambiando, bueno, cambiando a directiva, pois xa se empezaron a meter máis actividades, xa se empezou a traballar moito máis no tema do tradicional, xa que xa empezou a haber pois, profesores de pandereta, de baile, que viñan de fora, que era o que por aquela andaban pululando por aquí, que era cando viña toda a xente de Xacarandaina, estes grupos de Santiago, Cantigas, tal. E aí pois, empezaron a ver xa ese tipo de actividades. Despois facíanse festas tamén, bueno, sí, magostos, festas sí, populares que xa festas existían. Populares que xa existían, efectivamente. Depois empezaronse a organizar, bueno, empezamos a organizar triales tamén, festa da regueifa, despois empezouse tamén co tema de ruadas, de bergantiños, empezouse a fazer pues, tema tamén do... bueno, había como estacionalmente, non? Pois tiñas tamén por Navidades o tema dos reixes, e despois facías pues eso, unha festa de disfraces por rapaces. Depois, cando empezamos co tema da recollida dos madamitos, foi cando empezamos tamén cos madamitos a cada ano xa pues, a representar esa tradición. E, bueno, facendo así, despois veu o tema da foliada, de fai 18 anos. Bueno, foi evolucionando. Vale, entón este ano é o 18 aniversario da foliada. Este ano é o número 16, pero tivemos dous anos da pandemia que non se fixo. Vale, que día é? Que día da... O 27 de abril. Vale, e en que consiste un pouquinho a foliada de Cerqueda para que nunca se achejara que le pasase por aquí? Pois mira, a foliada de Cerqueda non é o que intentamos, bueno, como a toda foliada, non? Que representar un pouquinho que se facía antes, que grupos da contorna pois veñan pois tocar e ao mesmo tempo interactuar, non? O sea, é unha maneira tamén de que nos relacionemos entre todos os grupos da contorna, pero bueno, da contorna, pero tú falan tamén pois que veñen de Muros, de Santiago, pois teñen vindo tamén de Boimorto, de Arteixo, da Coruña. Bueno, a verdade é que veñen moitos grupos, moitos que me quedan sin decir, Mazaricos, tal, é todo de arredor, non? Couto, Ponteceso, Malpica, e tal, se hai. Entonces, bueno, é unha maneira de que interactuemos entre todos, que pasemos un anaco divertido. A idea é que, pues, que haxa moi bo ambiente, é pouco máis, o sea, é como unha foliada, pero non se queremos dar un toque máis, que é o que levamos facendo uns cuantos anos, que é intentar pues, cada ano homenaxear, non? Homenaxear pues, a unhas personas ou a unha persona, non? Fixamos pues, a Pazos de Merexo no seu momento, as tocadoras de Cerqueda, os bailadores, bueno, cada ano intentamos pues, eso, homenaxear a certas personas. Este ano pues, vai sobre, bueno, xa se verá no cartel, porque o cartel é moi indicativo, pero este ano homenaxeamos aos regueifeiros. Entonces, porque é outra parte do tradición, bueno, da música tradicional oral. Na parroquia de Cerqueda hai un que era moi conocido, que era Celestrino, pero había unhas mulleres tamén que eran regueifeiras que non estaban reconocidas como tal, seguramente pues, polo tema este patriarcal e tal, pero que eran moi boas improvisando, pues, como podía ser Florinda de Tera, como podía ser Lola de aquí de Joriño, a irmán de Evangelina. Entonces, este ano pues, vai por aí o tema, e o que intentamos é que a carpa, dentro da carpa, ti cando cheges, que vexas un ambiente super acolledor, non? Entonces sempre facemos un pouco un guiño ao que estamos homenaxando. Por exemplo, o ano pasado fomos madamitos, entonces a decoración iba un pouco sobre todo o tema dos madamitos. Este ano, pois que veñan ver, porque tamén xa temos aí todo pensado en base ao que queremos homenaxear. Importanza de tecer espazos onde compartir, aprender, sorrir e sentir. A beleza de saberse creadoras de proxectos en mal común, onde persoas con distintas sensibilidades son graos de area para crear unha utopía colectiva tan necesaria nestes tempos. Un gustazo compartir esta conversa con Mar no local social das Pozacas aí a finais de abril, na mesma semana que fan esta foliada que nos comentaban, tan linda, cada ano distintos homenaxes. E este ano xusto cuadra que a rexeifa, o canto a tradición oral, e curiosamente o ano que ven xa sabemos a quen van as letras galegas, a todas as nosas aboas, a todas as garantes da tradición oral. Curioso, ano pasado tivemos aquí con nós neste estudio en Radio Pardiñas a Richi Casás, presentándose o libro Foliada na Vila e falándonos de Rosa e Adolfina, a súa avoa e a súa madriña da ida Vila de Cerceda. Curiosamente son dúas as homenaxeadas nas letras galegas o ano que ven, cas pandereteiras de Mens, tamén en Malpica de Bergantiños e con todas as pandereteiras do país. E curioso, lembro da entrevista con Richi con moito agarimo, porque dá gusto conversar con él, como con Mar e como con cualquier persoa que sinta a nosa cultura. Lembro que dicía que era súa madriña, creo que era Adolfina, a que era analfabeta, é poesía pura, que as letras galegas este ano vayan as nosas avoas, algunhas, moitas ou poucas, tanto nos dá, algunhas delas analfabetas. Tamén dá gusto escoitar a Mar falando da historia da Asociación Cultural Raigañas, moi similar á historia das asociacións culturais do país. Estamos hoxe radiando en directo en Pardiñas, Guitiriz. Asociación Cultural Sermolos, fíxate, nace na mesma época Raigañas, Sermolos e moitas máis. Vamos a centrarnos nestas, na mesma época, por iniciativa tamén de Cregos de Aldea. Aquí temos a Alfonso Blanco Torrao, que sigue con nos nesta travesía radiofónica, xa estivo onte aquí. Ali era o cura don Manuel, eu me lembro del. Gracias a esas xentes que simplemente querían darlle o valor que merece a nosa cultura, a nosa forma de vida tradicional. E gracias a esas, digamos, esas xentes que fixeron de nexo, de imán, para que máis xente se achegara, existen hoxe asociacións como Raigañas ou como Asociación Sermolos. É pura poesía. Xa escoitamos a Mar comentándonos un pouco da historia de Raigañas e tamén un pouquiño desa magnífica foliada que hai en Cerqueda a finais de abril. E agora nos vai a contar un pouco a evolución da década dos 90, destes primeiros anos que xa falou, pois como foi a evolución natural desta asociación na década dos 90. Pois, a ver, efectivamente, eu polos anos 80 era ainda moi pequena, pero o que sí sei é que por eses anos, o sea, no que é a parroquia de Cerqueda, que eu era o que conozco, o tema da pandeireta, o tema da música, bueno, tradicional, estaba desaparecido. o sea, non había nada. A generación de meus pais perdiuse todo, o sea, estaban os nosos avós, e pois viñeron os nosos pais, pero aí xa cambiou pois un pouco todo, non? Viñeron os guateques, viñeron as verbenas, as orquestas, tal, e eso deixouse de ver polas festas, non? Entonces, como decimos, efectivamente as asociacións teñen un papel moi importante. Nos no ano, nos anos 89, 90, bueno, pues pasou que empezou a vir xente de Xacarandaina a dar clases polo Concello de Malpica, non? Pois Vieito Romero, Mercedes Peón, Quique Peón, máis tarde, bueno, pues viñeron outros e tal. María José Fernández, que fai pouco que finou tamén. Bueno, pois todas estas persoas o que fixeron foi chegar aquí, empezaron a dar clases nas asociacións, empezaron a falar coa xente a que daba clase e dicía: pero vos non conocedes a xente que toca pandereta ou que toca gaita ou que baile e tal. Nos flipaos, non. Pois ten que haber a tal. Bueno, a ver, por que non vades falar? Claro, porque nos conocíamos aos veciños, pero realmente non sabíamos pa nada que tal. Entonces, bueno, acórdome perfectamente que dixeros, bueno, pois tal día vamos a hacer unha xuntanza, a ver se facemos unha recollida, a ver que pode haber aquí na parroquia. E, bueno, Begoña máis eu, acórdome que anduvemos nunha moto recorrendo toda a parroquia falando coa xente: mira, ti sabes de quen? Ai, pois fulana, aí sí que se abriu a xente, tocaba moi ben a pandereta, Mengana bailaba moi ben, Citrano tal. E anduvemos polas casas adiante, pois unha semana inteira falando coa xente, dicindo: bueno, pois tal día vinda hasta o local, que agora é onde está a Galiña Azul, que era o local que había ali da Aldeone, non? Vinda hasta ali, que vai vir unha xente a Coruña, tal, non sei que. Bueno, claro, a xente, algún era reacia, pero que imos ir nós aí, que nós non sabemos nada, tal. Bueno, vinda tal. Hai un caso moi curioso que sempre o conto, que era a Socorra da Lucaia, que era unha señora que levaba 13 anos sin salir da casa. 13 anos, o sea, salía da casa pola porta para fora, pero non a ningún sitio tal. De feito, ela tiña, bueno, un problema dunha invalidez, non? E levaba, non sei se 20 tantos anos que non colleron a pandereta ni nada, non? Viñámola a buscar, subímola en volandas porque ela non podía subir tal. Sentouse ali e acórdame que colliu, demos unha pandereta, e as 5 horas e pico que durou a recollida non parou de zoupar na pandereta. Acabou o coio sangrando, o sea, sangraba a man, e ela, bueno, estaba emocionada, non? O seguinte, e nos vendo a ela, porque volveron a revivir aqueles momentos. De feito, a xente que veu a esa recollida, a min, cada vez que eu penso, agora que son un pouco máis bella, por aquela tiña 17 anos ou algo así, cando os vexo ali, eles chegaron e olvidáronse de que viña nadie a recollerlles nada. Eles viviron a súa festa. O sea, o que facían, cando iban aos sobrados, a casa do Jallejo, a Pasa con Día, onde iban as casas a bailar, a tocar, volveron a revivir. Dábelles igual que houberon a cámara, que houberon a gravadora. Fixeron a festa, tuveron a ela, mas, o sea, tuveron a ela, mas fixeron. E nós, vamos, disfrutamos un montón. De feito, tamén sempre conto o caso de que houve un momento que chegou o meu avó, o pai do meu pai, por ali, que viña de xojar a partida. Entonces parou ali. Eu, a verdade, que pensei, bueno, pois como vai pa casa, para. No, de repente colliu, decidiu a bailar a unha señora, puxo a bailar a Ribeirana. Era bailador de Ribeirana, e eu non sabía. O sea, entereime aquel día. O teu propio avó. O meu propio avó, efectivamente. Mira hasta que punto estaba eso escondido, e a partir de aí sí que empezamos a, bueno, pues a axuda de Quique tamén, que para aquela foi o que tamén nos botou unha man, a ver que outras tradicións podía haber. Foi cando saliu o tema dos madamitos, empezamos a recuperar os madamitos, a roupa, que non se vestían, tal, cando se facía, que se bailaba. Chegues falando coa xente maior, sí, que seguindo, sí, as súas... Sí, sí, sí, de feito, nesa recollida que se fixo en Aldeola, hai unha señora que fala, pois iban vestidos así, levaban as saias blancas, con as cintas, tal, e despois ir preguntándolle máis en concreto, non? E foi aí, pois, como empezamos a recuperar os traxes e empezar a facer no Entroido esa tradición. E máis ou menos, cando foi dos últimos anos que os madamitos e os galán saliron en Cerqueda antes de que vos recuperarades? Tendes máis ou menos constancia cronolóxica? Porque estamos falando que a veces contando así con meu avó e con miña avoa, eran eles mozos. Eran eles mozos. O sea, fai... unha burrada 40, de anos 50, por aí, anos 40. Antes da... Por aí foi, efectivamente. Pero non, é que non se acordan algúns deles. De feito, xente que a tal hora ten 88 anos, que xa estamos falando unha... Recordo daquela maneira, si fajo caso de, pero eu era nena, sabes? O sea, eu era moi nena. A mellor comentan xa así, o sea, que madre de Dios o que había aí. O que o parón que houve, claro, a guerra. Sí, sí, como todo pasou eso, todo entroido de todo o país. Exactamente, vamos. Eso. Pero bueno, que se todo lindo que se recuperou. Mira, o que recuperamos, porque somos teimudos. Somos teimudos os gallegos. Chalanito, chalanero. Escoitar a Marda Bouzas falándonos de como foi o proceso na década dos 90 de recuperar toda a música popular, toda a tradición oral e trascender máis alá, recuperar o entroido, as madamitas. Que lindo esa emoción de sentir que as xentes que era a túa propia familia, que sentías, que pensabas que non bailaban, non tocaban, non cantaban, sentilas. E que importante tamén, tanto ou máis como as asociacións culturais, esa xente que falaba ela, que viñan da Coruña, Quique Peón, Mercedes Peón e máis xente que fixeron de imán para que toda esta mocidade que emerxía en Cerqueda e en todas as parroquias do país pois puderan ter un fachón no que mirar e guiarse neste proceso de recuperación, sair do túnel. O que nos falaba tamén Richi Casás, a xeración do túnel, os nosos pais, os que se viron obligados a deixar escondido, deixar atrás toda a memoria colectiva da tradición oral, da nosa música, para irse ás cidades, e como foi nesta década dos 90 volver a sair do túnel, ver a luz e saber que a vida sigue e que temos que estar orgullosos do noso, do de atrás, do do pasado, do presente e do futuro. Emociona imaginarse como foi ese viaxe en moto que comentaba Mar polas aldeas de Cerqueda buscando a xente maior, dicindo que viña xente a recorrer o que facían, valorando o que fixeran toda a vida, mais que se viran obligados a deixar de facer. Si, sí, falábamos pola época, polos 40 anos da longa noite de perda do franquismo, mais sobre todo pola migración do rural ás cidades. Nas cidades a pandereta non soa igual, a voz non soa igual, a gaita tampouco, nin se baila tamén. Era no mundo rural onde eso tiña forza e tiña sentido, e sigue tendo. Continuamos con esta linda conversa e agora Mar nos fala un poquinho das actividades que Raigañas desenrola ao longo do ano. Vale, a ver, nosas que donde estamos máis focalizados no tema das actividades de música tradicional, entonces bueno, pues temos pandeireta e canto, temos gaita percusión e temos baile, ¿no? Esas son durante todo o ano. Tamén temos baile moderno, porque bueno, pues hai cativos que mira, o baile tamén é moi gratificante. Despois temos tamén unha actividade que lle chamamos benestar corporal, que é un pouco pois, pa xente xa un pouco máis maior, non? Que, bueno, pois, que ven aquí dous días a semana e que fai distintas actividades, entre yoga, unha mezcla de yoga con pilates, con movimento, con eso. Entón, esas todo o ano facémolas, desde empezamos no mes de setembro e rematamos en maio, que facemos un fin de curso, que por certo ese fin de curso non o facemos al uso, sempre lle damos unha temática, o sea, sempre ten algo no que nos basamos para construir todo o fío para poder despois presentar todos os bailes ou todas as pezas que se aprendeu, non? Bueno, pasámoslo moi ben, porque a veces gravamos vídeos, a veces baixamos a pinza, facemos como batallas de piratas, temos feito a lenda das mouras, bueno, baixamos así, de repente ocurrese algo, veña, nos vamos a por todo. E despois temos as que son pues, temporales, ¿no? Entonces, bueno, temos pues, distintas festas que facemos pues, en Navidades, pues, cativos, no Entroido tamén, e despois temos as grandes que son a salida do percorrido dos Madamitos e Jardineros, que se está mal tempo facémola aquí, que este ano fixemos un festón aquí tamén, e despois temos a foliada. Foliada, bueno, na que invertimos xa bastante parte do tempo do ano en preparala e organizala. Polo verán estamos así, bueno, descansando, porque é normal que descansemos un pouco, pero bueno, se hai actuacións, pois vamos a elas e tal. É pouco máis, o sea, é o que facemos. Canta xente estades permanente na Asociación Raigañas, tanto en directiva como en xente que ven as distintas actividades? Pois mira, na directiva tal vez somos 14 membros, e despois de matrícula, pois non, a última vez que contabilizáramos, non sei se éramos 107, por aí andaban. O sea, unha moi boa matrícula, sí que é verdad. Estamos moi contentos porque, bueno, temos desde 4 anos hasta 70. O sea, abarcamos todo eso. Bueno, pois sempre decimos, bueno, pois está genial, algo ben estaremos facendo para que isto se manteña así. Estades facendo, confirmámolo, afirmámolo, compañeira Mar. 107 matrículas na parroquia de Cerqueda da Asociación Cultural Raigañas. Comentaba na introdución deste programa que eran 537, se non me equivoco, censados na parroquia. Seguro que nesas matrículas hai xente de parroquias lindantes, mas é alucinante. Simplemente mantendes viva a parroquia de Cerqueda unha asociación cultural, as asociacións culturais que alumeades todo o país, como Raigañas e como aquí en Guitiriz, Asociación Cultural Sermolos. Dicirvos tamén que estas músicas que estamos escoitando de Raigañas, a maioría foron gravadas na foliada da Cerqueda nun programa que Alalá, este bo programa da Televisión de Galicia, lle dedicou a foliada de Cerqueda, e convidarvos a todas a disfrutala a finais de abril, o último sábado de abril, ou penúltimo, depende, no lugar das Pozacas, en Cerqueda. Que esta conversa con Mar sucedeu o mismo día que a conversa cas xentes de arredores, no mismo local, nas Pozacas, onde a beira onde se fai a foliada, a beira da casa de Evangelina. Dicir que é algo, por eso quería montar os dous programas xuntos, van unidos, Asociación Cultural é o pasado, presente e o futuro de Cerqueda, e arredores é o mismo, bebe do pasado, sinte o presente e encara o futuro. Para min era moito importante, dubidei moito tempo se facer un só programa, mas, bueno, ao final decidín facer os dous, pero como continuación o un do outro, son a mesma parte, as asociacións culturais que recuperaron a nosa tradición, a nosa música, e a xente nova que mira cara ao futuro creando dende a tradición, músicas diversas, músicas de corazón, esto é a vida, reivindicar o pasado, mais mirar co futuro. Aquí mismo, no estudio de Radio Pardiñas, estou vendo ahora uns carballos ben centenarios, estou vendo o taller de Sito Carracedo, luthier único de aquí da Terra Chá, que está, compartimos espacio na Radio Pardiñas. Debaixo deste estudio está o taller de cantería de Ramón Villar, un canteiro maravilloso. A vida sigue brotando na nosa terra, é máxico, e é, en certa medida, grazas ás asociacións culturais como Raigañas. Neste programa, nesta conversa con Mar de Raigañas, temos unha cantiga do disco de Arredores, o que acabamos de presentar brevemente, metina porque é parte de Raigañas, é parte do que estamos escoitando. Mas ainda antes de escoitar, vamos a escoitar a punteada de Cerqueda, de Arredores, un temazo. Mas antes conversamos con Mar, como tamén conversáramos con Icía no programa anterior, sobre o papel das xentes maior, das nosas aboas, e en concreto, neste caso, de Evangelina, que tristemente nos deixaran ese mismos días no que facíamos a entrevista. E xa dou paso a Mar comentándonos sobre Evangelina e sobre todas as nosas aboas, garantes da tradición oral. Bueno, estamos no local social das Pozacas e xusto aquí ao lado vexo unha casa que é a casa de Evangelina do Joriño, que recentemente finou esta semana, non? E isto nos pode dar o papel que teñen as nosas aboas. Primeiro, se queres comentar un pouquinho sobre Evangelina, facerle rendirle un homenaxe e falarnos dela. Pois mira, a ver, Evangelina formaba parte dun cuarteto donde estaba Higinia do Fallejo, que tamén falleciu, María de Viján, que ainda está viva, e a súa irmán Lola do Panadeiro, Lola de Joriño. Entonces eran catro mulleres que de feito eu creo que foi un pouco as que lanzaron hacia o mundo o que é o xeito de tocar desta parroquia. Porque, bueno, foron tocar ya varios grupos e tal, non? Entón, tamén lle viñeron recoller moitos grupos. Eran unhas mulleres que unha potencia e unha forza e unha jarnacha, como decimos nós, que as caracterizaba. O sea, o xeito de tocar delas era casi como para romper a pandeireta, as voces, bueno, aí hace uns pulmóns tremendos. Evangelina, pois, era unha muller, sabes, desta... as típicas mulleres que teñen unha posición que super coqueta, sabes? Bueno, cunha alegría no corpo que cando collen unha pandeireta aquelo transformábase. E a xente que estábamos escoitándoas, pois o único que podías facer era cara de admiración e bailar, porque era o que te chamaba escoitándoas, non? Entonces, bueno, efectivamente, pois a xente vai cumplindo anos, vanse facendo maiores, e bueno, pois aquí non queda ninguén. Din que dentro de 20 anos somos inmortales, a ver. Pero esta semana, efectivamente, pois Evangelina falleciu, e bueno, a súa filla contactou con nós un pouco, bueno, preguntando unha pandereta e tal, non? Bueno, eu dixenlle, mira, non só unha pandereta, a ver, Evangelina merece que se lle cante unha canción. Entonces, bueno, pues falamos entre as pandereteiras, algunhas que a conocían, outras que non a conocían. Xuntámonos unhas cinco, dúas, seis, e fomos a tocar. Cando estaban metendo a caixa no nicho, unha das pezas que ela tocaba, que era, pues, coas súas compañeras, vamos, o Chalanito, un cantar daqui de Cerqueda, máis a Jota de Cerqueda. Mellor despedida. Imposible. Imposible. Son de Cerqueda, cantón de Medajana. Como che son de Cerqueda, cantón de Medajana. Arredores, punteada de Cerqueda, e xa damos paso a despedida desta linda conversa con Mar e a chejándonos ao final do programa. Pois, darte as gracias, Mar, preciosa esta entrevista, e decir que os micros da radio están abertos sempre para ti, para Regañas e para calquera outra asociación cultural que tanto facedes pola cultura do país. Nada, moitas gracias a ti, Óscar, por, bueno, por esta entrevista. Hoxe non pudo haber máis xente da directiva porque todo mundo tiña os seus que faceres. Nada, bueno, nós tamén estamos aí, pois, porque precisedes. O importante nisto é que mutuamente colaboremos. Habrá que volver a hacer que era entón, como xente. Habrá que volver. Habrá que volver. A ti. El que canta las espanta y el que llora las contenta y el que no canta ni llora claro que volveremos a Cerqueda a seguir conversando cas lindas xentes de Raigañas. Claro que volveremos a Cerqueda a estar nesa foliada máxica, nese entroido, gracias a xentes como Asociación Cultural Raigaña. Xa nos estamos achejando ao final deste programinha sobre a Asociación Cultural Raigaña, destes dous programas, a conversa con Arredores e a conversa con Mar de Raigañas, que son dous nun, e o pasado, o presente e o futuro da nosa música, da nosa cultura, sempre da man entre as xeracións. As nosas avoas enseñáronoslo todo, e xente como Mar, a seguinte xeración, foron as que estiveron aí nos 90, voltando a levantar toda a vida cultural e toda a vida social que había nas parroquias. E xente como Icía e Lucas, rapaciños novos, son os que nos van a seguir camiñando cando as nosas avoas se afinen, cando xente da xeración de mar ou da miña se seamos vellas. E a máxia da vida. Asociación Cultural Raigañas. Falamos, naceron na mesma época que Sermolos, as dúas asociacións creadas por Crejos da Aldea, unha en Cerqueda, en Malpica, e outra en Guitiriz, na Terrachá, Alfonso e Don Manuel. Vidas similares, moita vida, é dicir, Cerqueda está no mapa gracias a Raigañas, Guitiriz Pardiña está no mapa gracias a Sermolos, a máxia das asociacións culturais creando conciencia, creando cultura, creando vida. E son moitas máis, somos moitas máis. Asociacións culturais teñen que ser o soporte da nosa vida, da nosa cultura, a grandes productoras fora da nosa vida. Por favor, un gusto compartir estas conversas con Mar, con Icía, con Lucas. Xa nos achejamos ao final deste programinha, deste humilde programa de Radio Pardiñas. Arde en tía, arde o mar, arde a vida. E non quero rematar este programa dedicado á conversa coa Asociación Cultural Raigañas sin lembrarme de todas as avoas de Cerqueda, a miña parroquia, en Malpica, sin lembrarme de todas elas. Gracias a elas estamos hoxe aquí. E eu, en concreto, gracias ás súas, a Consuelo, a Xalleira, eu son o neto da Xalleira, a miña abuela Lola, de Frigueira, Consuelo, de Pasacondía, as bisavoas de Leduzo e de Cerqueda. Gracias a ela estamos hoxe aquí, gracias a ela, a elas, Raigañas está hoxe mostrando o camiño a nosas fillas, as nosas sobrinhas, as nosas primas. Longa vida as asociacións culturais do país e sempre as nosas avoas e as nosas crianzas acompañándonos en Radio Pardiñas.